جزا الله شيخنا أبا أيمن الشيرازي الله من تخيري شيخيته أبو أيمن ويالي أمبالو قوة أمتو الوشية نا رانينجي هو tunakwenda kwenda karibu ya saa tatu hivi, lakini leo sijui kamaliza mapema kwa sababu gani, au sijui za ndio hizi harufu harufu nzuri nzuri au vipi ambazo alizokuwa amezizungumza, maana tunazisikia kutoka kwake yeye. Sasa sijui kuna ishara gani ya kumaliza mapema, lakini haya tuweke pembeni, tusije kuondoka mhadhara mzima na hizi harufu nzuri. Sasa hivi tutamkaribisha shekhe wetu, Sheikh Ali, ile jitu taliki katika huu muhadhara ambao ameutanguliza Sheikh Abu Ayman. Sheikh Ali, falyatafadhal. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu, amma ba'd. Wallahi leo nilikuja niwe msikilizaji tu, sikutaka kuzungumza hata kidogo. Na Abu Muhammad Hasnun, Allah mhifadhi, kanilazimisha, lakini nilimwambia kina Abu Umair wapo na kina Abu Aklani wapo na wengine hapa, kawaashiria wengi kwamba wanasema ziko sura za maduati wengine kadhaa. Kwa nilipenda wazungumzi wao, lakini ala kulli hali mahabba amenitakia khairi, labda bila shaka Allah mjazi khairi, Allah amlipe khairi shekhe wetu Abu Ayman na mhifadhi juu ya haya aliyotuletea ambayo ni mazuri mno. Allah mbariki sana. Kwa hakika aliyoyazungumza mapenzi ya masahaba ridwanullahi alayhim ajma'in, kumpenda mtume wao sallallahu alayhi wa alihi wasallam, na kwamba walikuwa tayari kwa lolote, kibidi mtu kufa yuko tayari afe, au kibidi mtu kuua yuko tayari auwe. Lakini mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam abakie salama. Lakini mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam awe yameridhika, bila shaka aridhike mtume, kwa sababu yeye ndiyo aliyochaguliwa na Allah tabaraka wa taala kuja kutufikishia. Ndugu zangu Waislamu, suhbatu nabii sallallahu alayhi wa alihi wa sallama ni'matun kubra. Suhba ya kusuhubiana na mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ni neema kubwa mno, neema kubwa. Mtu ambaye amepata muda mdogo tu wa kusuhubiana na mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, nafasi yake hailingani na mtu yoyote mwingine ambaye hajapata nafasi hiyo ya kusuhubiana na mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Na ndio maana huyu anaitwa sahaba. Hii ni neema kubwa mno. Na haya waliokuwa nayo masahaba ridwanullahi alayhim juu ya mahabba waliokuwa nayo, mapenzi waliokuwa nayo juu ya mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, ni matayarisho, ni mapishi aliyoyapika mwenyewe mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, ni malezi, malezi ambayo ameyalea mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam kuwalea watu hawa. Allah subhanahu wa ta'ala katika suratu Jum'a anatuambia, huwa alladhi ba'atha fil ummiyina rasulan, yeye Allah subhanahu wa ta'ala ndiye ambaye amepeleka kwa watu wasiojua kusoma wala kuandika mtume yatlu alayhim ayatihi asome mtume huyu juu ya watu hao aya zake wayuzakihim mtume huyu awatakase watu hao wayuallimuhumul kitaba wal hikma mtume huyu awafunze watu hao kitabu na hikma kazi hizi ambazo mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam amepewa na Allah subhanahu wa ta'ala azisimamie kwa watu hawa awasomee aya za Allah awatakase watu hawa kutokana na ushirikina machafu maasi kila baya halafu wayuallimuhumul kitaba wal hikma awafunze kitabu awafunze na hikma hii الترابط بين الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه إلي نفنغمان لأينيك نفنغمان بين يمتوم صلوات الله وسلامه عليه نما صحابك هي نعمة كبرى أما يما صحابة وما يكيري نعمة هي نعمة أما يما صحابة وما يكيري Mara moja tulikuwa na khutba hapa tukasoma simulizi ambayo alipopigwa khanjar Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu akiwa ananungunika maumivu Ibn Abbas radhiyallahu anhuma akawa yuko pembezoni mwake ikawa anamwambia Umar hata kama hayo yametokezea umsibiwa na khanjaru umechoma kisu chenye sumu lakini anambia hata kama hao yametokezea basi wewe usisikitike juu hayo kwa sababu kuna nafasi wewe umeipata kwa mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam akamwambia laqad sahibta rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wewe ulisuhubiana na mtume sala na salamu zio juu yake hii neema kubwa chansi kubwa bahati ya aina yake umesuhubiana wewe na mtume kuna watu wameipata nafasi hiyo lakini wameichezea kina Abu Jahl kuna watu hawakuipata hiyo nafasi kina si lakini tumeitamani au tunaitamani lau tungelikuwepo wakati ule kisha tukawa ni katika watu wema waliosuhubiana na mtume kwa hiyo anamwambia wewe umepata bahati laqad sahibta rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam umesuhubiana na mtume siku suhubiana naye tu fa ahsanta suhbatahu umefanya vizuri ile suhba ya mtume umesuhubiana naye kwa wema kwa vizuri thumma tuwfiya rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wa huwa anka radin kisha amekufa mtume na yeye mtume akiwa yuko radhi na wewe hili kubwa kisha akamwambia thumma sahibta aba bakrin kisha umesuhubiana na Abu Bakar fa ahsanta suhbatahu ukafanya vizuri suhba ya Abu Bakar thumma tuwfi ya Abu Bakar wa huwa anka radin kisha Abu Bakar amekufa na yeye yuko radhi kabisa na wewe thumma sahibta ashaba rasulillah baada ya hapo kisha umesuhubiana na wale waliosuhubiana na mtume hii peke yake ni chance nyingine nzuri umesuhubiana na masahaba fa ahsanta suhbatahu ukafanya vizuri suhba yao umesuhubiana nayo kwa vizuri masahaba fa wallahi innahum anka laradun wallahi na apa hao masahaba kwako wewe Umar wako radhi kabisa kisha baada ya hapo umehukumu umefanya uadilifu kwa khalifa Umar akamwambia amma ma dhakarta amma uliyoyataja min suhbati rasulillah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam katika kule kusuhubiana na mtume sala na salamu zao juu yake mannun min Allah ambia dhaka mannun min Allah manna bihi alayya hiyo ni neema ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa mimi nimepata bahati ya kusuhubiana na mtume sallallahu alayhi wa sallam mannun min Allah ni ihsani ni neema kutoka kwa Allah tabaraka wa ta'ala manna bihi alayya Allah ameniimesha neema hiyo juu yangu mimi. Kwa hiyo hii ni bahati ya aina yake. bahati ya aina yake walioipata watu hawa. Ardhi hii haijapata kukanyagwa na watu wema, wazuri, wa tabia, waadilifu kuliko hawa ambao mwalimu wao ni yule aliambiwa, wa innaka la ala khuluqin adhim. Ikiwa hizi ni sifa za mwalimu ambazo zimejaa tele katika Qur'an, unadhani wanafunzi watakuwaje? Desturi wanafunzi huwa wanapenda kuiga kwa mwalimu wao baadhi ya vitu hata mwalimu hajawasomesha. Kama sisi wengine, Allah mrehemu Sheikh Nasr Abdullah Bachu, amsamehe pale alipokosea, ampe malipo mema. Tumekaa chini yake kwa kipindi tulichokaa, yako mambo hakutusomesha, namna ya uzungumzaji tukawa tunazungumza kama yeye, athari tu ya mwanafunzi kwa mwalimu. Unadhani itakuwaje masahaba kwa mtume alayhi salatu wasallam? Lazima ilikuwa mapenzi yao yafikirie pahala, ikibidi kufa mtu yuko tayari auawe, na ikibidi kuwa yuko tayari auwe kwa sababu ya mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Lakini haya kama tulivyotangulia kusema ni malezi na tabia nzuri alizokuwa nazo mwalimu ambaye ni mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Fabima rahmatin min Allah linta lahum, kwa sababu ya rehma za Allah tabaraka wa taala wewe Muhammad umekuwa laini kwao. Walau kunta faddan ghalidha alqalbi lan faddu min hawlik, ungejisukia uko peke yako, huna watu, wangekukimbia, ungekuwa mkali mwenye tabia ngumu. Kwa mtume aliwalea hawa watu kwa kuwasomesha kama aya tuliyosoma, aliwalea mtume kwa kuwatakasa watu hawa hadi kufikia hivyo, aliwasomesha kitabu, akawasomesha hikma, walisoma maneno wakasoma vitendo kwa mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, ukawa umma uliopikwa ukapikika. Leo kila anayetajwa kati yao, kila ikitajwa manakibu yake, sisi huku wa zama hizi tunasema sijui nifanye nini ili niweze kufikia angalau thuluthi ya mtu fulani, thuluthi ya sahaba fulani. Kila anayetajwa ukisoma manakibu zao watu hawa, waweza ukashangaa mazuri walioyafanya, mapenzi walioyaonesha kwa mtume akiwa yuko hai, na baada ya mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam kuondoka, wametunza yale ambayo mtume alayhi salatu wasallam aliwasomesha, wakaitekeleza kazi ambayo mtume aliwakabidhi siku anayoaga katika hijjatul wadai. Aliyeshahidi hapa afikishe kwa asiyekuwepo. Mtume akawakabidhi kazi kwamba mimi naondoka, chukueni kijiti pelekeni. Leo tunasoma hadithi za mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, ni kazi iliyofanywa na wao ridwanullahi alayhim ajma'in. Huwezi kupata umma uliokuwa mzuri na bora tangu dunia imeumbwa mpaka itamalizika kuliko kipindi hichi cha watu hawa walichokuwa na mtume wao Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Na baada ya mtume kuondoka, walipoondoka watu hawa mambo yalibadilika. Nisende sana kwa sababu Abu Muhammad Hasnu hapa alisema ziko sura nyingine, na muda ukibakia zinahitajika kuwa hapa, na waona wapo kina Abu Mundhir na wengine. Allah wahifadhi na awabarik sana, jazakumullahu kulla alkhair, barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan.